د قبر سر ته دی ولاړ ما شهید شنا خاور ته جړم تری نه غړم سهلونا کړه سر پورته شهید یارا لمبا لمبا کرم ستا یا دود زڑگی سارا شنا ستا دا ہجران غشو پزڑ را کرل دا غنا داستر کو تو را تلیب جانا پرون سنگر کی را سروی قدر دان شنا نندی ربی گی پا مزار سپین بیر غنا دیر پا ارمان ران جدا شوی دسنگ ملگر یکم خوالاڑی و شہید شنا ٹول سنگر ناکڑی پتا باندی ویرونا تلالی لکلی مخکولا دا ہر یو یدگر تا دی جڑی گم طلب جان شنا لاکا یتیم کرم سوی سوی فریدونا داستر کو تر دازڑ کرارا ہر خوصل گئی دی ہر خوصل گئی دی ہر خواد غمویرو نا دی بل پا مکورو نا دی بل پا مکورو نا بل پا مکورو نا دی بل پا مکورو نا ہر خوصل گئی دی ہر خوصل گئی دی ہر خواد غمویرو نا دی بل پا مکورو نا دی بل پا مکورو نا بل پمم اورونا دی بل پمم اورونا د شهادت په خوب وی د شوی شم قربان نشنا مونږ ته دی پرې خود لو یا ډاکټر خونا شهید یارا قدر دانا مر گیا سم ربی وفای آخر والی اغزی پرک دی دا گولوکڑی ران لونا دا چمن سپین گولن دی اوڑل پشنخت اخکاری دی جنان سو جملی دا شیر پری لک دستا دا جوندن خوا گیا دونا زمونگ دا ہیلو ترجمانا سپیسلی عشق پاپا کمینا باندی زار شوالی خدای دی نصیب کڑا خکولی خکولی جنتونا قربان قربان خواگ جنانا چیرا پایا دی گول زونشی نا کرارا شی پازڑ می بارشستا دا خوک جون دنیا دونا سمرستو مانا زندگی دا ہر خوصل گئی دی ہر خوصل گئی دی ہر خوا دا غم ویرو نا دی بل پا ممکورو نا دی بل پا ممکورو نا بل پا ممکورو نا دی بل پا ممکورو نا ہر خوصل گئی دی ہر خوصل گئی دی ہر خوا دا غم ویرو نا دی بل پا ممکورو نا دی بل پا ممکورو نا بل پا ممکورو نا دی بل پا ممکورو نا دخیال دنیا کی می گرزی گی پری مشغول یا ما خالی تصویر تا دمڑی اوخ کی تو یا وما داد جنون آخر حلات دا کلا نا کلا ستا دکلی خوا تلاڑ شاما بس بایا دو دی دزڑ درد کارا روما سل گئی جون دون دی خدایا لکا ملنگ سیر گریوان او ببر سار اشنا ستا دا مزار پا خواکش پی سابا کوما خافل دا سی زندگیم ہر خوصل گئی دی ہر خوصل گئی دی ہر خوا دا غم ویرو نا دی بل پا ممکورو نا دی بل پا ممکورو نا بل پا ممکورو نا دی بل پا ممکورو نا ہر خوصل گئی دی هر خسل گئی دی هر خواد غم ویرونا دی بل پا مونگورونا دی بل پا مونگورونا بل پا مونگورونا دی بل پا مونگورونا پخو مل ما دا حور العین او جنتو شوالی پا مونگ دی جوڑ کرل پا هر لوری محشرونا هر خوا غم هر خوا ستم دی پا دی دنیا دی کا جدا کرو سر دوارا خدا یا نصیب مکڑی عقبا کی دی دنونا لا ہجرن کلا سوک خبر دی ای جلالی و جاڑی دلی اخکار دادا سی دا خزیفا کلم لکل چی پری شعرونا روح دی آباد یاد جوندی دا ای جلالی و جاڑی دلی اخکار دادا سی دا خزیفا کلم لکل چی پری شعرونا روح دی آباد یاد جوندی دا هر خوصل گئی دی هر خوصل گئی دی هر خواد غم ویرونا دی بل پا مونگورونا دی بل پا مونگورونا بل پا مونگورونا دی بل پا مونگورونا هر خوصل گئی دی هر خوصل گئی دی هر خواد غم ویرونا دی بل پا مونگورونا دی بل پا مونگورونا بل پا مونگورونا دی بل پا مونگورونا بل پا مونگورونا دی بل پا مونگورونا